jatuh, tiernos demesos. Le sang qui coule dans mes veines, donnez-moi la vie. Pena jali mwana moto baboti nanga baboronio mama na fugami hajatunga na pona andi mayamba ye mami ilela Jesus akolela tala na kati bibale na bangamba pona kolanda bolivati na wagadugu elingi kolo batenga na Mobile can I not put on? bate kaji Eta du ya kara Hey, hey Dadu so kara Dadu ya kaye Banana nda koba lelio Isuza chan Banana nda koba koba komi tunatuna Yango papa kende wapi Banina na karte bako makatuna ngai Yango dadu wa kende wapi kaji Kanza nzanze kalengile Pipi kalengile Kaka kasama Baka na kaleli mwana kitoto Mwana kitoto kafikila kapo pepe Yani inga na saladini Songi satika ya poto tofana na biso Kanza nzanze kalengile Pipi kalengile Kaka kasama Baka na kaleli mwana kitoto Mwana kitoto kafikila kapo pepe Motema pesa nubu Hasa na kukala pakungora hoye baba Yani ye sikara tayo Kanza nzanze kalengile Pipi kalengile Kaka kasama Baka na kaleli mwana kitoto Mwana kitoto kafikila kapo pepe